ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम सब का ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम सब का ईमान है। नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम सब का ईमान है। ये चमन मुस्लिम के खाको खून से सींचा गया, ख्वाब बनकर सैकड़ों आँखों में ये देखा गया। ये चमन मुस्लिम के खाको खून से सींचा गया, ख्वाब बनकर सैकड़ों आँखों में ये देखा गया। ये चमन माहे मुबारक में रब का इनाम है। नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम सब का ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम सब का ईमान है। अहले पाकिस्तान पर रहमत है रब के नाम से, हम मुस्लिम हैं अपना वतन कायम अपने इस्लाम से। अहले पाकिस्तान पर रहमत है रब के नाम से, हम मुस्लिम हैं अपना वतन कायम अपने इस्लाम से। वअंतुमुल आलौन जब मेरे रब का फरमान है। नजरिया पाकिस्तान की बकाए पाकिस्तान है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम सब का ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम सब का ईमान है। इस कमैली आँख से मत देखना अहले कुफर, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। इस कमैली आँख से मत देखना अहले कुफर, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। इसकी एक आवाज पर सारी उम्मत यकजान है। नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम सब का ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम सब का ईमान है। लश्कर इस्लाम का है रहनुमा मेरा वतन, दीन की खातिर है दुनिया में बना मेरा वतन। लश्कर इस्लाम का है रहनुमा मेरा वतन, दीन की खातिर है दुनिया में बना मेरा वतन। ये जिहादे हिंद का मरकज है ये पहचान है। नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम सब का ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम सब का ईमान है। कुफर के ईवानों में बनकर कयामत आएंगे, फिर से दुनिया में वही अहदे खिलाफत लाएंगे। कुफर के ईवानों में बनकर कयामत आएंगे, फिर से दुनिया में वही अहदे खिलाफत लाएंगे। अहले पाकिस्तान का हम सब का ये ऐलान है। नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम सब का ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम सब का ईमान है। नजरिया पाकिस्तान की बकाए पाकिस्तान है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम सब का ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम सब का ईमान है।